FM. Brüssel. 98.8. Oudsoen FM. Breaks was dat van Jacobé. Ondertussen het laatste uur in deze Oudsoen FM zaterdagnacht. Wij hebben nog Sandy voor je klaarstaan live vanuit de Fuse. Tot volgende week. Oudsoen FM.